أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresi 106. ayeti kerimede kaldık. Ve ben hiç vakit kaybetmeden inşallah 106. ayeti kerime ve sonrasında gelen 107 ve 108. ayeti kerimelerin mealini tilavet edeceğim. Ve ardından da inşallahü teala nasibimiz olan azığım ve azıkların üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız biiznillah. Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresi 106 ve sonrasında gelen ayeti celile-i tayyibelerinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de a'udu billah. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerinde karardığı günü düşünün. Şimdi yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler, orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Şimdi kıymetli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler, Âl-i İmrân 106 birçoğumuzun mealen bildiği bir ayeti kerime aslında. Hani kararan ve ağaran yüzlerden bahseden ayeti kerimedir. Ve hakikaten dostlar, üzerinde böyle kısmi bir tefekkür bile aslında insanı ağlamaklı kılar. İnsana bir duygu yoğunluğu verir. Çünkü Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimede aslında kıyamet sahnesine dair bir tabloyu resmediyor ve beyan ediyor bizlere. Düşünebiliyor musunuz? Allahu Azza ve Celle ayeti kerimede de aynen ifade edildiği üzere diyor ki yüzler vardır ağaracaktır, yüzler vardır kararacaktır. Ki kararan yüzlerin akıbetini Allah cehennemle nitelerken, ağaran yüzlerin akıbetini ise Allahu Azza ve Celle cennetle müjdeliyor. Başka bir ifadeyle aslında Mahkemetül Kübra'ya dair çok kısa bir kesit sunuyor Allah. Diyor ki yaptıklarınızdan ötürü bizim karşımıza getirileceksiniz. Huzurumuzda arzı endam edeceksiniz. Ve yapmış olduğunuz amellerinizden ötürü sizlerin ya yüzü ağaracak ya da yüzleri kararacaktır diyor Allah. Allahu Azza ve Celle sonda yapacağımız duayı şimdiden yapayım hemen. Allah-u Teala bizim yüzlerimizi ağaran yüzlerden olmayı nasip etsin. Kararan yüzlerden olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Çok ciddi bir sahne. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Azza ve Celle resmediyor. Diyor ki ya böyle olacak yüzleriniz ya da böyle olacak. Dolayısıyla bu ayeti kerime aslında Mahkemetül Kubra'dan bir kesit sunuyor. Bu manada tefekküre şayan bir ayeti kerimedir. Bunu içtenlikle sizlerle paylaşmak istedim. Tabii esas konumuza böyle tam manasıyla girmeden önce dostlar, bu yüzlerin ne zaman ağaracağı ve ne zaman kararacağına dair müfessirlerin farklı görüşleri var. Bunu hemen ifade edeyim, sonra inşallah bunun bir girizgah mahiyetinde sunayım. Sonra inşallah asıl konuşulması gereken mevzulara girmeye çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Şimdi müfessirler ihtilaf etmişler. Bu yüz ne zaman ağaracak, ne zaman kararacak? Bazı müfessirlere göre mizanın önünde kul durduğunda olacak bu olay. Mizanıyla karşı karşıya kalacak, mizanın bir kefesinde hasenatlar olacak, mizanın bir kefesinde ise seyyiatlar olacak. Eğer ki seyyiatları, yani yapmış olduğu davranışlardan ötürü günahları ağır basarsa o kişinin yüzü kararacak diyor müfessir. Ama diyor eğer hasenatı ağır basarsa bu sefer yüzü ağaracak diyor. İşte bu safhada olacaktır diyen bir görüş var. Diğer bir görüş ise kişinin kitabı eline verildiğinde ve ardından ikra, kitabek, kitabın oku denildiğinde, yani yaşamış olduğumuz o hayat sahnesine dair videonun izlenilmesi istendiğinde tabir caiz ise, diyor ki işte müfessirin bazıları, işte o safhada eğer ki amelleri Allah'ın rızasına uygunsa yüzler ağaracak, ama eğer ki yaptıkları Allah'ın rızasında değil ve gadabına mustahak olduysa yüzler kararacak. Başka bir yerde ise yine müfessir diyor ki, hani Yasin suresinde bir ayet var ya, Estaizu billah ve emtazul yevme eyyuhel mucrimun. Allah-u Teala seslenecek, diyecek ki, ey mucrimler, günahkarlar, günahta boğulmuş olanlar, hele siz şuradan bir ayrılın bakalım. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Günahkarlar, buradan derhal ayrılın. Diyor ki orada yüzler kararacak. Baki kalanların yüzleri ağaracak. Diyor ki işte bu safhada kimi yüzler ağaracak, kimilerinki kararacak. Allah bizi o mücrimlerden olmaktan muhafaza etsin. Kıymetli dostlar, hemen yine mevzuya girmeden bir hadisi şerifi paylaşmak isterim. Yani bu girizgahta aslında bir nevi size bir tabloyu paylaşmaya çalışıyorum. Betimlemeye çalışıyorum. Konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ederek bu ifadelere yer veriyorum. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki dostlar, vallahi azık olarak yeter ha. Bugün uzaktan yakından gelen misafirler var, kardeşler var. Azık olarak ziyadesiyle yeter. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, her kim Allah'ın rızasının dışında bir iş yaparsa, not ettiniz mi? Subhanallah. Her kim Allah'ın rızasının dışında bir iş yaparsa, iki, dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi gösterirse, üç, bid'at ihdas ederse, benim havzumun, Kevser havzumun yanında asla bulunamayacaktır. Ve o aynı zamanda yüzü kararanlardan olacaktır, öylece uzaklaşacaktır buyuruyor. Şimdi sual etsem siz değerli Hazirun'a, ekranları başında bizleri izleyen kardeşlere, desem ki size açık yüreklikle evet ya da hayır diyesiniz. İster misiniz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüzünüz kararmış bir vaziyette sizi huzurundan kovsun? Evet mi, hayır mı? Vallahi hayır. Allah bu sözümüze şahit olsun. İstemeyiz. Yüzü ağaranlardan olmak isteriz. Resulullah'ın bize Kevser havzunda içecek ikram ettiği o zümrelerden olmayı isteriz. Öyleyse mesele çok çetin. Mesele mühim. Onun için inşallah meselenin ehemmiyetine binaen ben konuyu inşallahu teala İki başlık çerçevesinde işlemeye çalışacağım. Ki bu iki başlığın içerisinde bize fazlasıyla öğretiler olacak, azıklar olacak biiznillahü teala. Ben hiç sözü fazla uzatmadan o güne dair, mahşer gününe dair, o mahkemetül kubraya dair yüzlerin ağarması ve kararmasıyla alakalı bu ayet okunduğunda ve tilavet edildiğinde bizde çağrıştırması gereken asıl mevzuların iki tane olduğunu düşünerek paylaşıyorum. Birincisi dostlar, o gün bize endişe vermeli. Tamam. O gün bize endişe vermeli. Düşünebiliyor musunuz? Tasavvur ediniz. Allahu Azza ve Celle'nin karşısındayız, huzurundayız ve yaşadığımız hayatta yapmış olduğumuz amellerimizden ötürü bizim yüzümüz ya ağaracak ya da kararacak. Allahu Ekber. Vallahi basit bir mesele değil. Ya Resulullah bizi kendisine komşu eyleyecek ya da yüzümüz kararmış bir vaziyette Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bizi kovacak. Gidin diyecek. Vemtazul yevme eyyuhel mucrimun. Mücrimler şimdi benim yanımdan uzaklaşsın diyecek Allah. Ciddi bir mesele. Öyleyse o gün ve o günün düşüncesi bizi endişelendirmeli, bizi ürpertmeli, kaygısı, tasası bizi sarmalamalı. Bizim tabir yerindeyse, bizim Anadolu tabiriyle söyleyeyim, uykularımızı kaçırmalı. Derdimiz olmalı yevmül kıyame. Onun için birinci azık, o günün dehşeti bizi endişelendirmeli. Ne demek yüzlerin kararması ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Çok basit söyledik. Ama mühim bir mesele. İki, konuşacağımız yüzümüzü ağartacak ameller ortaya koyacağız. Öyle ya, birazdan da söyleyeceğim. Belki son söyleyeceğimi hemen şimdi söylemiş olayım. Biz yüzümüzün ağaracağı yahut da ağıranlardan olmak istiyoruz. Bu iddiamızın yanında yüzümüzü ağartacak amelleri yapmıyor olmak hangi samimiyetle ifade edilebilir ki? Vakası yok. Onun için bu konuya da inşallah ayrıca bir parantez açacağız. Öyleyse diyorum ki o yevmul kıyametin yüzlerin ağaracağı ve kararacağı o dehşetli gün bizi endişelendirmeli. Uykularımızı kaçırmalı. Dert edinmeliyiz o günü. Çünkü ya Allah'ın rızvanı olacak ya da Allah'ın rıdvanı olmayacak. Bu kadar basit. Şimdi ben az önce de sordum, yeniden ifade ediyorum. Size sorsa birisi gelse dese ki kardeşim, sen ister misin Resulullah Aleyhissalatu Vesselam seni yevmul kıyamede Kevser havuzundan kovsun? Alacağınız cevap nedir? Hayır. Yine sorsanız ona deseniz ki Ali İmran 106'da geçtiği üzere, ey kardeşim sen yüzün ağaranlardan mı olmak istersin yoksa yüzün kararanlardan mı olmak istersin? Vallahi alacağımız cevap da malumdur. Yüzümüz ağaranlardan olmak isteriz bir tabi. Öyleyse o gün için endişelenmek lazım. Ben hemen paylaşmak istiyorum daha fazla sözü uzatmadan. Ben şimdi bir sahabeyi misafir edeceğim. O öyle bir sahabe ki diyorum ki, kendi nefsime söylüyorum, Allah da bunun en büyük şahididir. Eğer ki Kur'an'ın tabiriyle söylüyorum, böyle bir adam o günün endişesinden ötürü halden hale bürünüyorsa vallahi vay Abdullah'ın haline. Misafir edeceğim sahabe kim biliyor musunuz? Hani sahabeler onun için eğer ki o adaletin terazisi olsaydı miskal dahi şaştığını görmezdiniz dedikleri Ömer'dir o misafir edeceğim adam. Yine o Ömer ki tebaası açken kendisine yemeğin hayırlısı ikram edildiğinde ümmetim ve tebaam da hayırlısından yemediği müddetçe Ömer de yemeyecektir diyen adam. Tebaasının yevmul kıyamede kendisinden şikayetçi olacağı korkusuyla Medine sokaklarında omuzunda un taşıyan adam. İşte böyle bir adam bize bakınız ne resmedecek. Subhanallah. İbni Abbas anlatıyor. Radıyallahu an. Böyle bir adamın böyle bir endişesi var. Allah bize bu endişeden nasipdar olmayı ihsan etsin. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Lu'lu'a onu hançerlediğinde yanına girdik. Ve baktı ki diyor Ömer radıyallahu anh'dan için diyor çok fena halde kanıyor. En azından bir süt içirelim de belki kendine gelir düşüncesiyle diyor Ömer'a emiral müminine süt içirdik. Baktık gördük ki diyor ağzından verdiğimiz sütün tamamı o açılan yaralardan tamamen dışarıya diyor fışkırıyor. Subhanallah. Yani mide boşluğundan artık karnına inmeden verdikleri süt öylece dışarı boşalıyor. Diyor ki İbni Abbas radıyallahu anh, biz diyor o esnada kanaat getirdik ki Ömer ölecek. Diyor aynı kanaata Ömer de sahipti. Birden diyor biz onun sütüyle meşgulken Ömer dedi ki, ve diyor biz onu dinledik sadece. Şu anda Allahu Ekber, Ömer'in ifadesine dikkat buyurun dostlar. Ölmek üzere olduğunu hissettiği an Ömer'in ifadesine dikkat edin. Ve bu söz az önce methiyeler düzdüğümüz Ömer'e ait. Başka birisine ait değil. Allah'a vereceği hesabın endişesinden Medine sokaklarında omuzunda un taşıyan adam. Diyor ki şu anda dünyanın bütün mülkiyetine Ömer sahip olsaydı. Şu anda dünyanın bütün mülkiyetine Ömer sahip olsaydı, yevmul kıyamedeki o hesap dehşetini görmektense hepsini infak etmeyi yeğlerdi. Dünyanın mülkiyetinde ne yok ki dostlar, söylesenize bana bir ya. Bir tane arabadan bahsetmiyorum. Evden bahsetmiyorum. Triplex'ten, dubleks'ten, arsadan, tarladan bahsetmiyorum. Dünya mülkiyetinin hepsine ben sahip olsaydım, yevmul kıyamedeki o hesabın dehşetini görmektense hepsini infak etmeyi yeğlerdim. Bu ifadenin üzerine İbn Abbas diyor ki ya Emir el Müminin niye öyle diyorsun? Diyor ki kaç kişiye nasip olmuştur? Ya Rabbi onun imanıyla İslam'ı güçlendir. Resulullah senin için özel dua etmiştir. Hicret seninle anlam kazanmıştır Ömer. Fetihler seninle anlam kazanmıştır. Bedir, Uhud, Hayber ve daha niceleri seninle anlam kazanmıştır. Resulullah seni veziri yapmıştır. Halifesi Ebu Bekir seni veziri yapmıştır. Ve futuhatlar yaptın Ömer, niye öyle diyorsun? Diyor ki niye dertlendin? Bu ifadeye niye gerek var dediğinde diyor ki aha siz de şahit olun, bu sözlerin hepsi diyor mağrurluğa sebep olmaktan başka bir şey değildir. Sen diyor bir git. Allahu Akbar. Diyor sen bir uzaklaş. Oğlu Abdullah'a dönüyor, diyor ki Abdullah, babası Ömer başını Abdullah'ın kucağına yaslamış, ölümü bekliyor. Diyor ki Abdullah, babayın diyor başını toprağa koy. Diyor ki baba böyle iyi. Diyor ki bak yumuşak bacağımın üzerine koydun başını, yatıyorsun. Diyor ki Abdullah duymadın mı oğul? Diyor ki Ömer'in başını şimdi toprağa koy. Babayın başını toprağa koy. Diyor ki baba böyle iyiydi, anasız kalasın Abdullah. Koy dedim sana. Ömer'in saçı sakalı toprağa görüşsün de Allah görsün. Ey Ömer! Allah seni bağışlamazsa, Allah seni affetmezse senin halin nice olur. Sür oğul sür. Saçımız başımız biraz toprak görsün. Umulur ki Allah bunun hatırına Ömer'i affeder. Anasız kalasın oğul. Bu adam, Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam bunları söylüyor. O gün kolay değil. O gün çok dehşetli bir gün olacak. Ve Ömer bize aslında bu öğretisiyle çok şeyler anlattı bugün. Allah bizi Ömer'in anlayışından ikram etsin dostlar. Çünkü biz yevmul kıyametin vuku bulacağına iman ediyoruz. Doğru mu? Doğru mu dostlar? Doğru. Biz cennet ve cehenneme iman ediyoruz. Doğru mu? Vallahi doğru. Biz zerresinden küresine miskal dahi olsa hayır ve şerrin hesabını vereceğiz mi? İman ediyor muyuz? Vallahi iman ediyoruz. Öyleyse cüretkar davranmanın hiçbir anlamı yok. Birinci başlığımızda dedik ki o günün dehşeti bizi ürpertmeli. Bizi dehşete düşürmeli. Bizi endişelendirmeli aynı Ömer gibi. Sür oğul sür. Sakalım saçım biraz toprak görsün, umulur ki Allah affeder. Çünkü o gün çok korkunç bir gün olacak. Allahu Akbar, bunu söyleyen Ömer. Öyleyse biz o güne iman ediyorsak bizi de endişelendirmeli. Bizi de telaşlandırmalı. Birisi size cehennem ayetlerini okuduğunda aslında bizi ateşler sarmalı. Tıpkı şu yaşlı adam gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ki bunu hakim tahric etmiş İbni Abbas rivayetiyle, bir de İbni Kesir'de de okuyabilirsiniz farklı bir varyantıyla. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün mecliste oturuyor ve bir ayeti kerime okuyor ashab-ı kiram efendilerimize. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum. Ku enfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, bize sesleniyor Allah. Diyor ki ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara ve kuduha nasu vel hicara. Ey iman edenler, ehlinizi ve nefsinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Bu ayeti tilavet ediyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama. Aynen rivayette geçiyor, diyor ki ihtiyar bir adam kalktı, dedi ki ya Resulallah, söyler misin cehennemdeki taşların büyüklüğü de bu dünyada gördüğümüz taşlar kadar mı olacak? Sahabe kiram çözmüş mevzuyu. O ihtiyar diyor Resulullah ona sallallahu aleyhi ve sellem mevzuyu anlamış. O günün endişesine kapılmış o adam. Diyor ki, soruyor ya Resulallah, cehennemde o yakıtı ve yakıtı insanlar ve taşlar olacak dedin ya, o taşın büyüklüğü bu dünyada gördüğümüz taşlar kadar mı olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben vellezî nefsî biyedihî diye başlıyor. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki cehennemdeki bir taşın büyüklüğü dünyadaki bütün dağlardan daha büyüktür. Bunu duyar duymaz o ihtiyar yere düşüyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanına varıyor, diyor ki ihtiyar, ihtiyar, kul la ilahe illallah, la ilahe illallah de adam. O da böyle zor şer, la ilahe illallah diyor ve Hakk'ın rahmetine kavuşuyor orada. Sonra dönüyor Resulullah aleyhissalatü vesselam, diyor ki bu adam cennetliktir, müjdeler olsun ona. Cennetlik görmek isteyen baksın, bu adam cennetliktir. Sahabe-i kiram yine işi biliyor. Subhanallah. Diyor ki ya Resulallah, bir tek o mu? Derdi cennet sahabenin. Oraya kilitlenmiş. Oraya odaklanmış. Ya Resulallah, bir tek onu müjdeledin. Bir tek o mu cennetlik? Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, nam. Diyor ki şimdi onu müjdeledim. Çünkü İbrahim suresinden ayetler okur Resulullah aleyhissalatu vesselam. Limen khafe makami ve khafe va'id. O cennet makamımdan ve tehdidimden korkanlar içindir. Evet diyor, cennet onundur. Hani Rahman suresinde de buyuruyor ya Allahu azza ve celle. Ve limen khafe makama rabbihi cenneten. Diyor ki Rabbinin makamından hakkıyla korkanlara iki tane cennet var, bir değil. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Rabbinin makamından hakkıyla havf alanlara, korkanlara, ürperenlere, dehşetinden ötürü böyle dehşete kapılanlara iki tane cennet vaat ediyor Allah. Subhanallah. O ihtiyar Vallahi cehennem azabının azametinden Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. İşte dedim ya, birinci başlıkta dostlar, o gün bizi aslında endişelendirmeli. Ve birazdan da ikinci başlıkta konuşacağız. Bu endişe bizim amelimizi düzenlemeli. Ama öncesinde dostlar, şu anda yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Dün bizim miydi? Artık bizim değil. Sadece amellerimiz bizim. Yarın bizim mi? Hasan el-Basri diyor ki, senin olan tek şey şu anda nefes aldığın andır. Rahimeullah. Öyledir de. Öyleyse madem ki bize Allahu Teala böyle bir tablo resmetti Âl-i İmrân 106'da, bizde madem ki yüzü ağaranlardan olmayı arzuluyoruz ve bunu gayeliyoruz, öyleyse şu anda yaşadığımız hayatın kıymetini bileceğiz. Şu anda Allahu Teala bize imkan vermiş, yüzünüzün ağırlığını, ağarmasını sağlayacak ameller işleyin diye Allah imkan vermiş. Nimet mi? Vallahi nimet. Allah bize böyle bir fırsat vermiş. Rabbim fırsatı değerlendirenlerden olmayı nasip etsin. Dedim ya, kıymet bileceğiz. Şu anda yaşadığımız hayatın kadrini, kıymetini bileceğiz. Yarın çünkü çok geç olabilir. Peki o zaman yarınımıza kavuştuğumuz zaman ya mizanımızda yüzümüzü karartacak ameller ağır basarsa? Ne diyeceğiz Rabbimize? Onun için bu dünyadayken kıymet bileceğiz. Şu köle gibi olacak yani aslında bizim misalimiz. Bir hikaye anlatayım size ben. Padişah bir sefere gitmek için gemi yolunu kullanıyor, deniz yolunu. Gemiye biniyorlar. Ben bunu anlatırken de kıymet bilmeyi unutmayasınız ha. Yaşadığımız hayatın kıymetini bileceğiz yani. Bir de yeni köle edinmiş kendisine padişah. Onu da sefere alıyor ama huyunu suyunu da çok bilmiyor. O da padişahın huyunu suyunu bilmiyor. Sefere başlıyorlar. Deniz yolculuğu malum. Denizin orta yerine gelmişler. Köleyi meğer deniz tutuyormuş. Aman Allah'ım, bir panik bir panik. Bağırıyor. Feryadu fikan, beni indirin. Ben burada ineceğim. Nereye ineceksin abi mübarek? Denizin ortasındasın. Ama bir yaygara, bir feryadu fikan. Yani bir telaş, ağlamaklı. Aman öleceğiz, aman boğulacağız. Uzatmıyorum. Yani kölede bir telaş, akıl sır erdiremiyor kimse. Öldük öleceğiz. Oraya tutunuyor, oraya koşuyor. Padişahın keyfi kaçmış. Ya yolculuk yapacak. Günler sürecek, aylar sürecek belki. İrite olmuş yani. Gitmiş yanına, demiş ki köle, bak seni getirdim, pişman ettirme. Demiş ki sus, otur, bak gemi yolculuğu herkes yapıyor. Vallahi hiç kifayet bile etmemiş. Bizimki feryadu figan kopuyor. Bağırıyor, oradan oraya koşuyor. Kimseye de huzur vermemiş. Yaşlı amcanın bir tanesi padişah kenara çekilince yanına gelmiş. Demiş ki efendim, ben sizin bu meselenizi çözerim. Demiş ki lütfedersiniz. Demiş lütfen. Demiş ki bende o iş. İki tane demiş bana adam ver yanıma. Çözerim ben o işi. Tamam, iki tane de adam vermiş yanına. O köle bağırıyor ama o arada. Feryadu figan. Hemen onlara demiş ki tutun atın şunu denize. Tutmuşlar atmışlar denize. Adam yüzme de bilmiyor köle. Boğulmak üzere, bir çıkıyor bir batıyor derken tabi kontrollü bir şekilde hemen o iki tane adam, padişahın vazifelisi, çıkarıyor onu tekrar. Köle kenara oturmuş, başını iki elinin arasına koymuş, sadece oturuyor. Ses yok. Padişah çıkmış gelmiş ki oturuyor. Ses yok. Gemide bir rahatlık. Hemen çağırmış yaşlı amcayı. Demiş ki amca, bunun hikmeti ne ola ki? Demiş ki söyleyeyim Haşmin babam. Yaşadığı hayatın kıymetini az önce düştüğü yerde anladı demiş. Gördü az önce. Bir yere vardı geldi o. Demiş ki şimdi az önce gördüğü yerde şimdiki hayatın kıymetini anladı demiş. Peki biz öldükten sonra, ama bizim öyle bir imkanımız yok. Vallahi yok. Öyleyse şu anda yaşadığımız hayatta Allahu Azza ve Celle bize tüketmek üzere verdiği ve ikram ettiği nefesin hakkını vereceğiz. Yüzleri ağaranlardan olmaya çalışacağız Allah'ın inayetiyle. İkinci başlığa ne demiştik? Hemen vakit kaybetmeden devam ediyorum. Demiştik ki o gün, birinciye dedik ki o günün dehşeti bizi endişelendirmeli. Şimdi diyoruz ki ikinci başlıkta azık olarak, diyoruz ki yüzlerimizin ağarması için yüzümüzü ağartacak ameller ortaya koymak lazım gelir. Şimdi bir Müslüman size gelse dese ki ben yevmul kıyamede Ali İmran 106 ayetinden hareketle yüzümün ağaranlardan olmasını istiyorum dostum. Yüzümün kararanlardan olmasını istemiyorum dese ama yüzünün ağarmasını sağlayacak hayırlı ve salih amelde işlemiyorsa onun bu arzusu ve isteğindeki samimiyetin derecesi neyle izah edilebilir ki? Samimi midir? Vallahi değildir. Niye? Çünkü yüzünün ağarmasını isterken yüzünün ağarmasını sağlayacak salih amelde ortaya koymuyor da ondan. Bu çelişmeyecek. Yüzünün ağarmasını mı istedin Müslüman? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın seni havzından kovmamasını mı istedin? Elinden içecek ikram etmesini ve keyifle yudumlamayı mı istedin Müslüman? Öyleyse yüzünün ağarmasını sağlayacak amel ortaya koyacaksın. Bu kadar basit. Daha da net bir ifadeyle söyleyeyim mi? Azık olsun diye. Tefsir-ül Furkan'ın bu geceki öğretisi olsun diye. Cennetin yoluna revan olmak lazım. Cennete oradan gidiliyorsa oradan. Yüzümüzü şu yapacağımız işler ağartacaksa o işleri yapacağız. Kısacası cenneti arzu edeceğiz. Cennete merak salacağız. Ben ne yaparsam cennete giderimin derdine düşeceğiz. Sen hem yüzün ağarsın istiyorsun. Hem cennetlik olmak istiyorsun. Ama diğer taraftan da cennetin yolunu sormuyorsun. Cennete götürecek ameller işlemiyorsun. Vallahi kusura bakma ama bizim köyde bunun adına samimiyetsizlik denir. Sizin köyde? Aynı. Öyle denir. Cennetin yoluna merak saracağız. Kim gibi? Abdullah İbni Amr gibi. Subhanallah. Sahabelerden çok öğreneceğimiz şeyler var ya. Çok. Vallahi. Ne vakit yeter, ne zaman yeter, ne de Tefsir-i Furkan'ın ömrü yeter. Yetmez. Çünkü bir derya. Onların muallimi kimdi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cenneti merak ediyor. Cennete nasıl gidilir bunu soruyor. Dertlenmiş. Öyleyse biz de soruyoruz diyoruz ki cenneti istiyor muyuz? Evet. Ama cennete nasıl gidilir dertlenmiyoruz. Bu samimiyetsizliktir. Bunun Allah'a izahı mümkün değildir. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescitte oturuyor. Ahmet İbni Hanbel bunu tahric etmiş. Farklı kaynaklarda isim vererek de geçiyor ama ben Ahmet İbni Hanbel'dekini tercih ettim. Bu tabi takdir meselesi. Abdullah İbni Amr anlatıyor, diyor ki bir gün meclis, özür diliyorum, mescitte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte oturuyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıya yöneldi, dedi ki şimdi cennetlik bir adam içeri girecek. Sübhan, nasıl bir tablo ya. Orada bir sahabe olduğunuzu varsayın ve merak etmez misiniz? Kim bu adam ya? Bu adam ne yapmış olmalı ki Resulullah ona cennetlik diyor ya? Subhanallah. Vallahi basit değil ya. Vallahi öyle sıradan bir mevzu değil ya. Gitmek istediğimiz yeri müjdeliyor girecek olan adamdan için. Diyor ki içeriye girecek olan adam cennetliktir. İçeriye diyor ki yaşlı bir adam gel. Medineli bir adam geldi diyor. İşte burada isim vermiyor. Farklı rivayetlerde isimler var. Abdullah İbni Amr diyor ki içeriye bir adam girdi biraz yaşlıca. Diyor ki ayakkabılarını böyle diyor ellerini almış. Abdest aldığı belli diyor, sakalından da böyle diyor tatlı tatlı su süzülüyor. Subhanallah, bu cennetlik bir adam mıymış dedik diyor. Ertesi gün, hemen ertesi gün yine oturuyoruz diyor mescidde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıya yöneldi. İyi bakın kapıya. Şimdi girecek olan adam cennetliktir dedi diyor. Allahu Akbar. Aynı adam. Diyor ki Abdullah İbni Amr bir içeri girdi, aynı adam. Dün cennetle müjdelenen adamın ta kendisi. Subhanallah. Biz o adama baktık ama diyor bu arada diyor bizi bir heyecan aldı tabii. Abdullah İbni Amr devam ediyor anlatmaya. Diyor ki bir sonraki gün biz diyor mescitte oturuyoruz. Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıya yöneldi, dedi ki kapıya iyi bakın. Şimdi cennetlik bir adam içeri girecek. Kim girdi? Aynı adam. O Medineli adam girdi içeriye diyor. Subhanallah. Sonra ben diyor baktım ki diyor bu iş böyle olmayacak. O adamı takip ediyor Abdullah İbni Amr. Allah aşkına herkes kendi nefsine sorsun. Cennetlik amel işleyen kaç tane adamı takip ettik ömrümüzde gizli gizli ya. Bu adam ne yapıyor ki? Cennetlik amel işliyor da Allah ben de bundan nasipdar olayım diye kaç tane adam takip ettik ömrümüzde. Biz çağırdığımız halde gelmiyorlar. Abdullah İbni Amr çözmüş meseleyi. Radıyallahu anh. Varıyor, kapısını çalıyor, diyor ki muhterem, diyor ki beni Allah rızası için diyor evinde misafir eder misin birkaç gün? Diyor hay hay diyor tabii ki. Ama hiç nedenini falan söylemiyor Abdullah İbni Amr. Babası gibi zeki, uyanık, cennete dikmiş gözünü. Misafir oluyor. Birinci gün Abdullah İbni Amr gece bakıyor, hiç ekstra bir şey yok. Yani onun cennetlik olduğuna böyle kani olduğu getirdiği bir davranış yok. Görmüyor. Yani Abdullah İbni Amr ayrıca bir davranış görmüyor. O çok farklı bir şey beklerken diyor ki herhalde gündüz iş yerinde yapacak. Öyle miydi böyle miydi ikinci gün oluyor. Bakıyor ki yine bir şey yok. Üçüncü gün hani normal rutin Müslümanın yaptığı işleri yapıyor Abdullah. Özür diliyorum o Medineli Müslüman. En nihayetinde Abdullah İbni Amr üçüncü gün diyor ki bak hele amca. Diyor ki benim sana misafir olmamın nedeni, subhanallah burası önemli bakınız. Diyor ki ben cenneti istedim. Diyor ki Resulullah senden için girmeden önce dedi ki bu adam cennetliktir. Ben merak ettim sen nasıl bir amel işliyorsun ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senden için daha dünyadayken cenneti müjdeledi. O ameller ne ola ki onları ben de yapayım da Resulullah beni dünyadayken cennetle müjdelesin. Ama gördüm ki sen benden farklı bir şey yapmıyorsun. Diyor ki vallahi ben diyor normal hayatımda, hayatım boyunca şu gördüğün amellerin ne bir fazlasını yaptım ne de bir eksiğini. Bu. Diyor ki subhanallah. Diyor sen nasıl oldu da cennetlik oldun? Abdullah İbni Amr bunu böyle kendisinde soruyor. Tam çıkacakken diyor ki delikanlı. Sesleniyor. Yani genç adam. Diyor ki bir şeyi diyor ömrüm boyunca hep yaptım onu da paylaşayım. Diyor ki nedir? Diyor ki bugüne kadar hiçbir Müslümana kin gütmedim. Ve Allah'ın yardımıyla Allah'ın başkasına ihsan ettiği nimeti hiç ama hiç kıskanmadım. Vallahi yaptığım belki bu amel vardır. Onu da seninle paylaşayım dedim. Ama biz de burada cennete götüren amelin ne olduğu sorusundan ve mevzusundan daha önemli olanı nedir? Bu sahabenin cenneti arzuluyor olmasıdır. Cennetin yolunu öğrenmek adına gidip birilerinin evinde misafir olmasıdır. Soruyorum Allah aşkına. Kaç kişi içimizden kaç tanesi ve ekranları başındaki kardeşler hangimiz böyle hayırlı amel işlediğinden ötürü onun ardına düştük dedi ki kardeş bana da öğret ya. Biz yüzümüzün ağarmasını istiyorsak, yevmül kıyamede yüzü ağaranlardan olmak istiyorsak, cennetin yoluna revan olmak lazım. Ve ötesini söyleyeyim mi? Hemen cennetlik amelin peşine düşmek lazım. Yüzümüzü ağartacak ameller ortaya koymak lazım. Kısacası şu, biz Allah-u Teala'nın bizden hoşnut olacağı amele koşacağız. Yüzümüz öyle ağaracak çünkü. Ben size hiç mevzuyu daha da fazla dolandırmadan Vahb İbni Kabus diye bir sahabe var. Duydunuz mu daha önce hiç? Vahb İbni Kabus. Subhanallah. Nasıl bir anlayış. Bize bugün çok şeyler anlatacak. İşte ben susayım da Vahb anlatsın radıyallahu anh. Ne dedik? Azığımız neydi? Yüzümüzü ağartacak amellerin peşine düşeceğiz. Yani kısacası cenneti isteyeceğiz. Cennete koşacağız ki yüzümüz ağarsın. Cennetlik amele tamah edeceğiz ki yüzlerimiz ağarsın. Yoksa Allah muhafaza yüzü kararanlardan oluruz. Vahb İbni Kabus Muzeyne kabilesindendir ve Muzeyne dağının eteklerinde otururlar. İman etmiş bir sahabedir. Sahabedir, iman etmiştir. Ve Resulullah'ı görmek için Medine'ye gelir. Vahb İbni Kabus. Yeğeniyle birlikte gelir. Medine'ye gelir ki Medine sakindir. Yani normal hareketli olan Medine'de, Medine sokaklarında kimseyi göremez. Ve sordu ve gördüğü birkaç kişiye de sorar. Der ki Resulullah ve onun ashabı nerede? Der ki Uhud'da. Uhud'a gitmiştirler. Sahabeler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'na gitmiştir. Hemen yeğenine döner der ki haydi Uhud'a. Bir kere cennet istiyor ya. Koymuş, niyetini almış. O Allah'ı ve Resulü'nü memnun eden davranışın peşine düşüyor. Uhud'a varıyor ve kendisi ravi anlatıyor. Diyor ki Vahb İbni Kabus geldi. Biz diyor tam o arada diyor ganimetlerin peşine düştük. Zaferi kazandığımızı zannederek diyor ki o arada Halid bin Velid o diyor dağın eteğini dolaştı. O arada diyor tekrar bizim üzerimize doğru gelmeye çalışıyorlardı ki ben diyor Resulullah'ın yanında diyor yerimi aldım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vahb İbni Kabus lütfen Uhud'a götüreyim sizi ya. O mübarek toprakları görenleriniz vardır. Orada o eteğin yamacına şöyle bir kurulalım ya. Oraları görenler için söylüyorum. Bir tasavvur edin. Vahb İbni Kabus köyünden çıkmış gelmiş. Uhud'da savaşıyorlar demişler. Koştur koştur oraya gelmiş. Resulullah'ı aramış. Resulullah'ın yanında mevzisini tutmuş. Bekliyor. O arada tekrar düşman böyle bir saldırıya geçiyor ya. Bir birlik oluşturmuşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye geliyorlar ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nida ediyor. Diyor ki ashabım. Bu gelen birliği diyor kim püskürtecek? Birileri Resulullah'ın üstüne doğru geliyor böyle bir grupla. Bir birlik Resulullah'ın üzerine doğru geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah nida ediyor diyor ki ashabım içinizden kim bu birliği püskürtecek? Vahb İbni Kabus radıyallahu an kıyam ediyor diyor ki ene ya Resulallah ben bu işe talibim. Diyor ki yallah haydi. Diyor ki öyle bir ok attı ki ravi, uzaktan gören bir kişi değil de bir ordu ok atıyor zannederdi diyor. Ve diyor o birliği püskürttü Vahb İbni Kabus. Hemen diyor Resulullah'ın yanına geldi, tekrar mevzisini aldı. O arada diyor müşriklerden bir birlik daha Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın üzerine geliyordu ki Resulullah yine nida etti. Şu gelen birliği Allah aşkına kim püskürtecek? Kim kalkıyor yine? Vahb İbni Kabus diyor ki ene ya Resulallah diyor ki yallah haydi diyor ki bu sefer okla değil kılıçla onların üzerine saldırdı diyor ki Allah'ın inayetiyle diyor onları da püskürttü sonra diyor biraz daha kalabalık bir birlik bu sefer Resulullah'ın üzerine şiddetle geliyorlardı ki Resulullah yine nida etti sallallahu aleyhi ve sellem cennete giden süreci anlatıyorum ha cenneti istemenin arzusuna, iştiyakına bakın Allah rızası için. Ekranların başındaki kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine nida ediyor diyor ki bu gelen birliği Allah için kim püskürtecek? Diyor ki ene ya Resulallah ben. Bu işe ben talibim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sefer Vahbe diyor ki cennet seni bekliyor Vahb. Cennet senindir Vahb. Allah işini rast getirsin. Kolaylıklar versin. Allah yardımcın olsun. Cennet senindir Vahb. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor ya rivayette aynen böyle. Dönüyor Vahb İbni Kabus. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki işte o dediğini istiyorum ya Resulallah. O dediğini istiyorum. O dediğine tamah ediyorum. O iş bende diyor yani. Cenneti duydu ya sonra ravi diyor ki hem söylendi hem de diyor yürüdü. Kafirlere eman da yok. Eman dilemek de yok Allah'ın inayetiyle. Yürü ve diyor kendi kendisiyle konuşuyordu. Diyor ki öyle bir daldı ki müşriklerin arasına tabakat anlatıyor bunu. Uzun uzun okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Diyor ki öyle bir daldı ki düşmanların arasına, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onu uzaktan gördü. Ellerini semaya kaldırdı, dedi ki ya Rabbi sen Vahbime merhamet et. Ona merhamet et ya Rabbi. Diyor ki şehitleri geziyordu ki Vahb şehitlerin arasında göründü. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onun yanına oturdu, diz çöktü. Dedi ki ya Rabbi ben Vahb'den razı geldim, sen de ondan razı ol. Ben Vahb'den razı geldim, sen ondan razı ol ya Rabbi. Sen ondan hoşnut ol ya Rabbi. Çünkü cenneti istemişti ya. Cennetin yolunu arıyordu ya. Vallahi Allahu Azza ve Celle ona istediğini verdi. Allahu Azza ve Celle arayana, isteyene, istediğine verecek kadar Allahu Azza ve Celle zengindir. Vallahi onun kutlu ölümünü yıllar sonra Ömer birisiyle paylaşıyor. Dikkat edin. Bu rivayeti bunun için paylaştım sırf. Sa'd bin Ebi Vakkas'la bir gün yürürlerken, hiç mevzu onunla alakalı değilken, Ömer radıyallahu anh diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki evet. Diyor ki Muzeyneli Vahb vardı ya. Evet. Diyor ki ya Rabbi Ömer'e diyor Vahb'in ölümünün aynısından nasip et. Çünkü Vahb'in üzerinde 20 tane mızrak yarasının olduğu rivayet edilir ki bir mızrağın genişliği insanın ölmesi için yeterli artardı diyor rivayette. Ömer Vahb İbni o dediğimiz o sahabenin ölümünün aynısından istiyor. Subhanallah. Nasıl nasip oldu? İstedi de nasip oldu. Cenneti istedi. Yüzünü ağartacak ameller ortaya koydu. Peki ya biz? Biz bugün bir tarafta yüzümüz ağarsın istiyoruz. Biz bugün bir tarafta cennetlik olmak istiyoruz. Diğer taraftan da yüzümüzü ağartacak amellerden kaçınıyoruz. Vallahi bu samimiyetsizliktir. Allah böylelerine cennet verir mi? Vallahi vermez. Şimdi kıymetli dostlar, ben iki tane sahabeden birkaç tane rivayeti sizlerle paylaşacağım ki cennetlik olmuşlar ama cennetlik olmak için cennetlik amel ortaya koymuşlar. Bu denklem çok basit. Kardeşler, dostlar, değerli Hazirun, ekranları başındaki kardeşler, zor değil. Vallahi başta nefsime söylüyorum. Yüzümüz ağarsın istiyorsak, yüzümüzü ağartacak ameller yapacağız. Resulullah sana cennet sallallahu aleyhi ve sellem, cennette Kevser havuzunda içecek ikram etsin istiyorsan Müslüman, öyleyse bu içeceği hak edecek ameller ortaya koyacaksın. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bir gün sahabe diyor ki vallahi ben diyor Resulullah'tan duydum. Resulullah bir gün şöyle dedi. Ebu Bekir cennetliktir. Ömer cennetliktir. Osman cennetliktir. Ali cennetliktir. Sa'd bin Ebi Vakkas cennetliktir. Talha bin Ubeydullah cennetliktir. Zübeyr bin Avvam cennetliktir. Ve sayıyor sahabe. Bir düşünün ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sizin adınızı zikrederek diyor ki cennetliktir. Allahu Ekber. Ne yaptı la? Bu sahabeler ne yaptı ki? Bu sahabeler ne yapmış olmalı ki? Allahu Azza ve Celle Resulüne haber veriyor, diyor ki müjdele. Onlara cenneti müjdele Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Subhanallah. Bakınız daha nice müjdeler var. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Uhud'da Sa'd bin Ebi Vakkas ok atıyor ki biliyorsunuz çok iyi ok atıcıydı. Yani Resulullah'ın müjdesine mazhar olmak, övgüsüne mazhar olmak, evet bunlar tarihte olmuş ama bizi ilgilendiren tarafı bu işi nasıl başarmışlar? Ne yapmış olmalılar ki Resulullah onları övmüş, Resulullah onları sevmiş, Resulullah onları cennetle müjdelemiş. Diyor ok atılıyor. Kim sahih dana İbn Sa'd'da geçer, Buhari, Müslim, bu rivayetler öyle hikaye değil yani. Diyor ki Sa'd ibn Ebi Vakkas ok atıyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onun yanında, hem onu koruyor hem ok atıyor. Diyor ki o denli ve şiddetli ok atıyordu ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam heyecanlandı. Şimdiki ifadeye dikkat. Gece bunu götürün evinize. Diyor ki ya Sa'd, irmi, irmi ya Sa'd. Fedâke ebi ve ummi ya Sa'd. At diyor. At diyor Sa'd, at. Benim anam da babam da sana feda olsun. Başka hiçbir sahabeye bunu söylememiştir. Zevcesine dahi söylememiştir. Hiç kimseye bu söz nasip olmamıştır. Ya Sa'd, irmi, irmi fedâke ebi ve ummi. Örfî olarak bu manada kullanıyor. Taltif ediyor. Sevdiğini göstermek adına söylüyor. Benim anam babam sana feda olsun. Övmek anlamında Arapların meşhur sözüdür. Başka hiç kimseye bunu söylemedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allahu Ekber. Yine bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas köşeden dönmüş. Resulullah ashabıyla oturuyor. Biliyorsun Resulullah'ın dayısıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oturuyorlar. Ashabına dönüyor. Diyor ki ashabım, dayımı gördünüz mü? Diyor ki bu benim dayımdır. Kimin böyle bir dayısı varsa hadi göstersin. Allah'a bak. Şimdi biliyor musunuz? Bu gelen diyor benim dayımdır. Hanginizin böyle bir dayısı var göstersin diyor. Göstersin. Yok. Sa'd bin Ebi Vakkas bu. Radiyallahu an. Bir gün Ayşe validemiz o rivayet ediyor. Ondan da esas Abdullah bin Amr İbn Rebi'a rivayet ediyor. Kaynağını söyleyeyim mi? Hikaye değil. Bukhari, Tirmizi, Müslim. Sahih senetle. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız. Diyor ki Ayşe validemiz bir gün diyor Medine'de Resulullah harpten geldi sallallahu aleyhi ve sellem yorgun, itap, uyumak istiyor ama diyor endişesinden dolayı uyuyamıyordu. Kimin ne yapacağı belli değil. Uyumak istiyor, uyuyamıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki şimdi yiğitlerimden bir tanesi gelse, kapının önünde bir nöbet tutsa dedi diyor. Birden diyor kılıç kalkan sesi duyduk. Kapıya yöneldik. Kim o? Benim ben, yatın demiş Sa'd bin Ebi Vakkas. Onu da uyku tutmamış. Gelmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı canından daha fazla seviyor ya, orada beklemek istemiş. Diyor ki Ayşe validemiz, Resulullah Sa'd'ın geldiği haberini aldıktan sonra diyor uyudu. Peki, bunlar Sa'd'ı övdük. Sa'd'ı anlattık. Nasıl oldu? Annesi dedi ki ona imtihanın ta birinci aşamasında, dedi ki evlat, eğer sen Allah'a ve Resulüne itaatten vazgeçmezsen, dinini değiştirmezsen, eski inancına tekrar dönmezsen, Allah da şahittir ki, inandığı Allah'a diyor, annen hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecektir. Ölüm orucuna başlamıştır annesi. Bir gün geçer, iki gün geçer, annesi hala bir şey yemez. Rivayetlerin hepsine bakabilirsiniz. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki anne ben son sözümü söylemeye geldim. İster ye ister yeme. Vallahi bu senin tercihin. Ama bilmen icap eder ki Allah sana bir rivayete göre 100, bir rivayete göre 1000. 1000 tane can verse, her birisi için ayrı ayrı seni diriltse ve sen her bir canını aynı şekilde verecek olsan, vallahi Allah şahittir ki oğlun Allah'a ve Resulüne itaatten dönmeyecektir. Şu andaki inancından vazgeçmeyecektir. Her bir canını ayrı ayrı tekrar verse ve sen aynı şekilde versen oğlun bu inandığından asla vazgeçmeyecektir. Allah'ı ve Resulünü senden daha fazla sevecektir. Sa'd radıyallahu anh'ı övdük. Cennetlik dedik de işte böyle oluyor bu iş. Sa'd İbni Muaz da öyle değil mi? Biz bütün sahabeleri için bunu genelliyoruz. Evet, onların yüzünü Allah ağarttı elhamdülillah. Allah bize de nasip etsin. Onlara komşu olmayı nasip etsin, ikram etsin. Evet, yüzlerini ağarttı. Daha dünyadayken cennetle müjdeledi, ama böyle işte bu işler. Sa'd İbni Muaz. İhtezze arşur rahmani li mevti Sa'd İbni Muaz. Bunu başkası için söylemedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sa'd İbni Muaz'ın vefatından ötürü Rahman'ın arşı sallandı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bukhari. Ya birisi için Rahman'ın arşı sallanır mı? Sallanır be Müslümanlar ya, sallanır. Bu Sa'd İbni Muaz gibi adam olursa sallanır. Buyurun. Yine bir gün cübbe dikmişlerdi ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, anlatmıştım daha önce. Üzerinde o cübbenin yeni olduğunu görünce, hani biz de yaparız ya sık sık böyle bir kalite kontrol. Gelmişler sahabeler ve Resulullah'ın cübbesiyle oynuyorlar ki, Sa'd İbni Muaz vefat edeli yıllar olmuş ha, mevzunun Sa'd'la falan alakası yok radıyallahu anh. Gelmişler Resulullah'ın böyle cübbesini oynuyorlar. O hayırlı olsun ya Resulullah, üzerinde eskisin, kumaşı da iyiymiş. Biz de yapıyoruz ya bunu, doğal olarak sahabe de yapıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, diyor, konunun Sa'd'la alakası yok. Men edilu Sa'd İbni Muaz fil cenneti ahsenu min hada. Diyor ki bırakın şu cübbeyi. Sa'd İbni Muaz'ın cennette oynaştığı mendiller bundan daha hayırlıdır, daha iyidir. Yani bir şeyle mi oynamak istedin? Sa'd İbni Muaz'a bak diyor. Cennette daha iyileriyle oynaşıyor diyor. Cenazesini defnetmeye gidiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O cenazenin olduğu alana girdiği zaman Resulullah büyük büyük adımlar atmaya başlıyor. Bir tuhaf yürüyor yani. Sahabenin bir tanesi de arkadan gelirken ona diyor dur, orada dur diyor. Ama Resulullah devam ediyor. Ve en nihayetinde cenaze işlemleri bitince o sahabe çok merak ediyor. Resulullah'ın koluna giriyor, diyor ki ya Resulullah, bir tuhaf yürüdünüz diyor. Sa'd İbni Muaz'ın cenazesine yaklaşınca diyor ki vallahi Sa'd'ın diyor cenazesinin başında diyor o kadar çok melek vardı ki kanatlarına basmayayım diyor ihtimam gösterdim. Melekler inmiş Sa'd İbni Muaz'ın cenazesine. Niye? Toparlıyoruz. Ne oldu? Yani bunlar cennetlik oldu. Yüzlerini Allah onların ağarttı ama ne yaptılar? Bedir'de sorulduğunda dedi ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Beni, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki ya Resulallah, sen şu denizi göster, vallahi sana itaat etmek adına ardından ölüme yürürüz. Bunu dediği için Sa'd İbni Muaz Sa'd İbni Muaz oldu. Samimiydiler kısacası. Öyleyse yüzlerimizin ağarmasını istiyorsak, yüzlerimizi kararanlardan olmasını istemiyorsak, öyleyse yüzlerimizi ağartacak ameller yapmalı. Yüzlerimizi karartacak amellerden de sakınmalıyız. Allahu Azza ve Celle evvela bana söylediklerimle, sonra da siz değerli kardeşlerime dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala cümlemizin yüzünü yevmul kıyamede ağaranlardan olmayı nasip etsin. Allah-u Teala kararan yüzlerden bizi muhafaza eylesin. Allah-u Azza ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan Rabbika Rabbil İzzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.